generacja. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie smartfona Huawei Honor 7X za 1299 zł otrzymasz super kolekcję 25 ksiąg przygód Tytusa, Romka i Atomka w prezencie. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 grudnia, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Przaszmowska i Artur Ewertowski zapraszamy na serwis Trójki. Na w tym serwisie Luksemburg, gdzie za pół godziny przed unijnym trybunałem rusza rozprawa w sprawie Puszczy Białowieskiej. Pytanie o zmiany w rządzie premiera Morawieckiego, na razie ich nie ma. I wyrok w głośnej sprawie podsłuchów w stołecznych restauracjach, to o 11. Ale na początek. Nad ranem podpalono biuro poselskie minister Beaty Kempy w Sycowie na Dolnym Śląsku. Pierwsze wnioski wskazują, że było to umyślne działanie. Dlatego śledztwo prawdopodobnie przejmie Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Do biura ktoś wrzucił pojemnik z łatwopalną substancją. Nikt nie ucierpiał. Wciąż trwają czynności pod nadzorem śledczych, informuje prokurator regionalny we Wrocławiu Piotr Kowalczyk. Syców to rodzinne miasto szefowej kancelarii premiera. Teraz w serwisie Trójki Luksemburg, bo za pół godziny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się sporem Polski z Komisją Europejską w sprawie Puszczy Białowieskiej. Bruksela zarzuciła polskiemu rządowi łamanie unijnego prawa. Warszawa odpowiedziała, że prace prowadzone w Puszczy odbywają się zgodnie z przepisami. Beata Płomecka. Po raz trzeci o Puszczy Białowieskiej będzie mowa w unijnym Trybunale. Poprzednie dwie rozprawy dotyczyły decyzji tymczasowej i nadzwyczajnej, czyli wstrzymania prac do czasu rozstrzygnięcia sporu Polski z Komisją. Dzisiejsza rozprawa dotyczy meritum. Czy Polska łamie unijne dyrektywy siedliskową i ptasią, co zarzuca Komisja Europejska? Puszcza Białowieska jest obszarem chronionym, prace prowadzone tam są z naruszeniem unijnego prawa. Mówił rzecznik Komisji Enrico Brivio, kiedy Komisja kierowała pozew do Trybunału. Minister środowiska Jan Szyszko odpowiadał, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by chronić siedliska i bezpieczeństwo publiczne. Nie ma najmniejszych podstaw, żeby Polskę w czymkolwiek ukarać. Polska w 100% wypełnia prawa. Orzeczenia Trybunału Rozsądzającego, kto ma rację w tym sporze, można się spodziewać na wiosnę przyszłego roku. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. O 16 w Sejmie ekspoze nowego premiera Mateusz Morawiecki będzie w nim mówił o planach swojego rządu. Skład rządu się nie zmienił. Nikt nie mówi, że te zmiany, które są zmianami ostatecznymi. Wiadomo, że premier być może takich zmian i strukturalnych, i personalnych będzie dokonywał, mówił w salonie politycznym Trójki wiceminister kultury Jarosław Sellin. A pytany o sens wymiany Beaty Szydło na Mateusza Morawieckiego odpowiadał. Mówiliśmy też od samego początku, że po 2 latach rządów dokonamy przeglądu tego, co udało się osiągnąć i tego, jakie są najważniejsze zadania na kolejne 2 lata i do tego dopasowujemy jako środowisko polityczne do tych zadań, dopasowujemy nowy skład personalny. I wyszło z tych rozważań, że dobrze by było, żeby te zadania wyznaczone na kolejne 2 lata realizował premier Mateusz Morawiecki. Ekspoze premiera powtórzmy o 16 w Sejmie, a w Senacie dzisiaj na początek ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę. Ustawa o ograniczeniu handlu zakłada, że wszystkie niedziele wolne mają być w 2020 roku. W przyszłym roku w każdym miesiącu handlowe byłyby po 2 niedziele, w 2019 1. Przepisy mają wejść w życie 1 marca 2018 roku. Pod obrady Senatu trafią też 2 ustawy autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Pierwsza wprowadza skargę nadzwyczajną na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W Sądzie Najwyższym ma powstać Izba Dyscyplinarna, w której będą zasiadać także ławnicy. Ustawa o KRS przewiduje m.in. wybór przez Sejm 15 sędziów do Rady większością 3/5 głosów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na 11 w czwartek zaplanowano opłatek parlamentarzystów. O 11 w sądzie apelacyjnym ma zapaść wyrok w głośnej sprawie podsłuchów w stołecznych restauracjach. W pierwszej instancji najsurowszy wyrok usłyszał biznesmen Marek F., uznany za jedynego pomysłodawcę podsłuchów i dysponenta taśmy. Jego obrońca chce uniewinnienia lub w ostatecznym rozstrzygnięciu zwrotu sprawy do ponownego rozpoznania. Na apelację złożył też pełnomocnik nielegalnie nagranych, Ksenia Maczczak. Adwokat głównego oskarżonego Marek Małecki nie ma wątpliwości, że sąd pierwszej instancji nie zweryfikował wystarczająco zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie. Jak przekonywał, jego klienta w największym stopniu obciążają wyjaśnienia jednego ze współoskarżonych kelnerów, Łukasza N. Tymczasem. Jego wyjaśnienia są niespójne, one są zmieniane, modyfikowane pod kątem tego, jak mu ujawniane są materiały w postępowaniu. Obrona kwestionuje też uznanie przez sąd okręgowy, że ich klient kierował się motywacją finansową i nie informował CBA i ABW o nielegalnym nagrywaniu. Z kolei pełnomocnik nielegalnie nagranych Radka Sikorskiego i Jacka Rostowskiego, mecenas Roman Giertych, wniósł o skazanie trzech głównych podsądnych na kary od 5 do 1,5 roku bez zawieszenia, bo jak tłumaczył mecenas... Przy wielości czynów, żeby prokuratura wnosiła o wyrok w zawieszeniu, mam wrażenie, że prokuratura zdezerterowała. Adwokat dodał, że w tej sprawie było i jest drugie dno. Ocenił, że przez złą pracę prokuratury proces w pierwszej instancji nie dał odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tej sprawy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I na tym kończymy serwis Trójki, a przed nami jeszcze sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Michał Gąsiorowski. Wszystko wskazuje na to, że Formuła 1 na razie nie dla Roberta Kubicy. Według doniesień portalu Motorsport zespół Williamsa podjął decyzję o zatrudnieniu Rosjanina Siergieja Sirotkina. Decyzję ma ogłosić lada dzień. Adrian Zieliński wciąż z 4-letnią dyskwalifikacją. Panel dyscyplinarny przy Polskiej Agencji Antydopingowej nie uwzględnił odwołania sztangisty. Zieliński próbował udowodnić, że nieświadomie przyjął zakazane substancje przed igrzyskami w Rio. Fatalną wiadomość przekazał Lech Poznań. Otóż Maciej Makuszewski zerwał więzadła krzyżowe w kolanie w meczu z Krakowią. To oznacza dla niego od pół roku, nawet do 9 miesięcy przerwy w grze i niestety także brak szans na wyjazd na mundial. Z mundialu wracają natomiast nasze piłkarki ręczne. W ostatnim meczu pokonały Brazylię i zdobyły Puchar Pocieszenia, czyli Puchar Prezydenta. Trener Leszek Krowicki wie, że jego zespół stać na dużo więcej. Musimy od czasu do czasu zrobić krok, a może dwa kroki do tyłu, po to, żeby za chwilę znowu zrobić 3 kroki do przodu. No, w tym procesie to jest i doznaliśmy niestety bardzo bolesnego doświadczenia w meczu Czechami, ale to wszystko, co mogę dzisiaj na gorąco powiedzieć. W znakomitym nastroju sezon tenisowy zakończył Łukasz Kubot. Razem z Marcelo Melo zagrali w finale turnieju Masters, zostali najlepszą parą na świecie. Kubot marzy więc już o zasłużonym wypoczynku. Po 11 miesiącach rywalizacji o to, aby zdobyć ten tytuł mistrza świata i skończyć z numerem 1, także fantastyczny sezon za nami. Teraz jest czas na odpoczynek, na regenerację, na spędzenie czasu z najbliższymi, przygotowanie się do świąt, wspominać, co było w tym roku, wyciągnąć wnioski i przygotować się jak najlepiej następnego roku, który na pewno nie będzie łatwy. Kubot marzy o świętach z rodziną, a Rafał Sonik jak zwykle w tym czasie szykuje się do rajdu Dakar. Odlicza już dni i zastanawia się, jak to będzie na tegorocznej, bardzo trudnej trasie. Byliśmy już na wysokości 5000 metrów, no kosmiczna wysokość dla pojazdu mechanicznego i człowieka. Tym razem będziemy na wysokości 4500 metrów, ale za to będziemy znowu jechać przez całą Boliwię, gdzie może być jak zwykle tragicznie pogodowo. Może się zdarzyć, że będą ulewy, burze, gradobicia, śnieżyce. A jak usłyszałem o 30 rzekach na ostatnim etapie, to od razu stanęło mi w oczach ostatni rajd Maroko, gdzie po ulewnych deszczach w górach Atlas spłynęły rzeki błota i takiej mętnej, brudnej wody. I trzeba było odwołać odcinek specjalny. Bez względu na pogodę my na pewno nie odwołamy kolejnego serwisu sportowego po godzinie 17. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, właściciel marki Lotto, Tauron, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Lokalnie na Pomorzu, Zachodzie i Śląsku niewielki deszcz. We znaki da się też silny wiatr osiągający na zachodzie, nad morzem i na południu kraju w porywach do 75 km na godzinę, a wysoko w górach do nawet 170. Od 6 stopni nad morzem do 10 w centrum i 12 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielka akcja charytatywna Polskiego Radia na rzecz dzieci i żony policjanta antyterrorysty, który zginął na służbie. W Trójce będziemy licytować osobiste pamiątki Marka Niedźwieckiego i Wojciecha Mana oraz platynową płytę Męskie Granie 2016. Zapraszamy w czwartek po 13:00. Tomasz Żonda i Tomasz Gorazdowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie 55-calowego telewizora LG OLED za 4899 zł otrzymasz mini komputer PC Kiano w prezencie. Więcej okazji w nowej gazetce i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.

Ania bawi się świetnie, a my już opowiadamy, kto z czym u nas dzisiaj wystąpi. Do południa. Za kilkanaście minut w studiu pojawi się Wiktor Legowicz z Informatorem Ekonomicznym. Potem będzie przygoda. Co ma z nią wspólnego kompozytor Trevor Morris, opowie za mniej więcej pół godziny Wioletta Myszkowska. Po dziesiątej płyta tygodnia, Katarzyna Cygler i trójkowy detektyw. Ryszard Jaźwiński przedstawi kolejny fajny film. Po jedenastej Katarzyna Prochnicka i pani gość, która stwierdza, że... Troszkę jestem zakochana w awokado i troszkę mam świra na jego punkcie. Generalnie jestem w stanie wcisnąć wszędzie, ale nie dlatego, że trzeba, bo awokado jest zdrowe i ma dużo witaminy A i bardzo zdrowych tłuszczy, tylko po prostu jest pyszne. O wpływie awokado na nasze dobre samopoczucie kulinarne i nie tylko porozmawiamy w cyklu Anusz Widelec, następnie Jan Niebudek i jego gość. W opowieści o człowieku niezwykłym, który potrafił uświadomić... Jacy my jesteśmy skorumpowani, jacy my jesteśmy niewyluzowani. Jak my żyjemy daleko poza światem, którym jest po prostu żywioł, wolność i nagle pojawia się on. Na zakończenie kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym, a przez całe trzy godziny w naszym studiu pojawiać się będzie tłumacz z europejskiego na nasze, można chyba tak powiedzieć. Już powoli zmierza do studia, ale zanim go przywitamy, to jeszcze parę słów od Micromusic. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mała wola, jak w morzu kropla, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Bez siły leżę w pościeli zwiędłej, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Ze spraw organizacyjnych adres do korespondencji, jeżeli chcieliby się Państwo do nas odezwać przez najbliższe 3 godziny, to natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl, a w studiu jest już wspominany dzisiejszy tłumacz z europejskiego na nasze, Ernest Zozuń. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Dziś opowiem Państwu bajkę. Once upon a time. Dawno, dawno temu żył sobie chłopiec. Na imię mu było Harry Potter. Życie miał raczej spokojne. No co chm, co chm. Nie trzeba głupio gadać, to nie będę głupio tłumaczył, no. No i co dalej? But the greatest adventure of his life. Ale największa przygoda jego życia dopiero miała nadejść. Harry Potter zdecydował się wziąć udział w programie Erasmus. Go on Erasmus. So there he was. Completely lost in this new... Początki były trudne. Czuł się kompletnie zagubiony w nowym świecie. Nigdy nie był tak daleko od domu. Tęsknił za przyjaciółmi. Wyglądał dziwnie i czuł się dziwnie. Ludzie go nie rozumieli. Był wystraszony i nie potrafił postępować z kobietami. He was still a virgin. 4 miesiące później. Jakie korzyści niesie ze sobą program Erasmus Plus i że to już od dawna program nie tylko dla studentów. Porozmawiamy w naszej audycji najpierw o 10.20 i drugi raz o 11.40. Czekamy na telefony od Państwa 2 2 7 3 i na listy do południa @polskieradio.pl. Moim gościem będzie Agnieszka Fijałkowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji odpowiedzialnej za program Erasmus Plus. 2 2 7 3 do południa @polskieradio.pl. Postaramy się odpowiedzieć na najciekawsze pytania na antenie. A co z chłopcem, któremu na imię było Harry Potter? But Harry discovered... Harry odkrył, że Erasmus to szalone dni i szalone noce, że Erasmus to przyjaciele do końca życia. To nowe doświadczenia, których nigdy się nie zapomni. Jego dusza i ciało stały się jednym i jego życie nigdy nie będzie już takie, jakie było kiedyś. Your life is never going to be the same again. Wersja polska, studio opracowań specjalnych programu trzeciego. Tekst polski Ernest Zozuń. Czytał Ernest Zozuń. Wykorzystano klip zrealizowany przez uczestników programu Erasmus. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ernest Zozuń, jak zapowiadał, będzie jeszcze wracał, ale za parę minut Wiktor Legowicz i Informator Ekonomiczny. Tak mi tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladit tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi, jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Touha, která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State, stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu.

przewidywania są takie, że w przyszłym roku ona będzie jeszcze bardziej rosła. Tak, no to jest logiczne, bo to, co się w tej chwili dzieje w gospodarce, ona się rozwija dosyć szybkim tempem. Rosną zarobki, bo pracodawcy muszą walczyć o pracownika i oferować im. No to oczywiście to się musi również przekładać na ceny, ponieważ jeszcze dodatkowo jeszcze pewne takie tak zwane transfery socjalne trafiły, to jeszcze wzmocniły możliwości zakupowe, jest nastrój do kupowania, no to wtedy dla firm, które się przez wiele lat wstrzymywały z podwyżkami albo bardzo ostrożnie. To teraz będą to czynić, prawda? Tak, no wyraźnie widać, że mają na to ochotę. No i tutaj oczywiście na tą inflację duży wpływ mają ceny żywności i paliw. I tak będzie przez cały rok. Prawdopodobnie. No będzie prawdopodobnie ta inflacja miała tendencję do wzrostu. No już mamy ten ustalony, doszliśmy do tego, co jest celem inflacyjnym, bo oczywiście ta inflacja na takim poziomie dla rządu jest korzystna, bo ona daje większe wpływy podatkowe. Natomiast no, trzymanie jej pod kontrolą byłoby wskazane, tylko oczywiście jest ten ciągle konflikt pomiędzy z jednej strony walką o właśnie, żeby przyspieszanie wzrostu, co często nakręca inflację, no a z drugiej strony no tymi wszystkimi uwarunkowaniami, które za tym stoją. Dziś w Sejmie premier Mateusz Morawiecki będzie mówił z pewnością dużo o gospodarce. W prasie dużo spekulacji, co powie. Pan też stara się przewidzieć, jak to będzie. Tak, to znaczy ja w najnowszym numerze Polityki poświęciłem artykuł takiej pewnemu hasłu, które czasami się pojawia, mianowicie konserwatyzm modernizacyjny. To Mateusz Morawiecki często o tym mówił, że on jest właśnie takim konserwatystą modernizacyjnym. Co to oznacza? I postanowiłem przeanalizować pewne decyzje gospodarcze, które miały miejsce w ostatnim dwóch latach, które były właśnie pod takim kątem związanym z takim konserwatywnym widzeniem świata, konserwatyzmem w dziedzinie widzenia gospodarki, to znaczy tych różnych spraw, jak ostatnia sprawa z handlową niedzielą, sprawa ograniczeń w obrocie ziemią, sprawa apteka dla aptekarza. Jest szereg takich decyzji gospodarczych dosyć zaskakujących i próbowałem je zrozumieć, na czym polega ten konserwatyzm modernizacyjny, o którym się teraz tyle mówi, a w rzeczywistości on dosyć mocno ogranicza nasze zdolności rozwojowe. Czyli jak będzie? No, prawdę powiedziawszy, to sam jestem ciekaw, bo nie spodziewam się jakichś radykalnych zmian. Jakieś są wiązane z premierem Morawieckim nadzieje dotyczące tego, że on przyspieszy pewne gospodarcze sprawy, które się blokowały w efekcie konfliktów pomiędzy ministrami, ale przy dosyć specyficznym strukturze politycznej tego rządu i konieczności jakby autoryzowania każdej decyzji nie przez premiera, tylko przez prezesa PiS, to nie sądzę, żeby zdolności premiera Morawieckiego były dużo dalsze, większe niż premier Szydło. A to będzie taka twarda gospodarka? Nie wiem. Przypuszczam, że być może będzie bardziej racjonalna, bardziej taka no bankowa. No bankowiec będzie teraz premierem, być może, ale ona będzie musiała być pewnie modyfikowana tymi rozmaitymi projektami społecznymi, więc sam jestem ciekaw, jak dalekie kompetencje otrzyma Mateusz Morawiecki. No tak, Rzeczpospolita już po raz 16 przedstawiła listę 2000 polskich firm. I tak, na podium są PKN Orlen, Geronimo Martens i Polska i PZUSA. Niewiele się zmieniło. To jest, to ja właśnie mam doświadczenia z listą 500, które przez wiele lat, polityka przez 20 lat myśmy robili taką listę 500 największych firm i też mieliśmy, analizując tę czołówkę, no też mieliśmy wrażenie, że ona jest tak zastygła przez tą naszą strukturę gospodarki opartej na wielkich państwowych firmach, do których czasami jakaś prywatna firma próbuje się przebić, no tak jak Geronimo Martens, która jest firmą, to dla słuchaczy pewnie będzie bardziej jasne, kiedy powiem, że to jest właściciel Biedronki, więc to się kryje pod tym pojęciem. Natomiast wszystkie inne te giganty państwowe, one jeszcze teraz w ostatnich latach wzrosły poprzez te wszystkie przejęcia, w związku z czym Orlen, Lotos, PGE, KGHM, no to są takie, że tak powiem, nienaruszalne. A są bardziej innowacyjne? Nie są innowacyjne, bo proszę zwrócić uwagę, że to są firmy wszystkie właśnie oparte na znanych, starych technologiach. Nie mamy firm technologicznych, które by się przebiły do tej czołówki, bo Orlen, no to wiadomo, wszystkie na tych masowych produktach, no jak prąd, paliwa, to czy no banki, wiadomo, w ogóle myśmy banków nie łączyli z przedsiębiorstwami z tej gospodarki niefinansowej, bo tutaj to są trudne porównania, no bo czy PZU, które zostało właśnie, czy PKO, to jest trochę inna kategoria, więc uznawaliśmy, że nie ma co ich porównywać, ale no one też tak, że tak powiem, wiadomo, w jaki sposób nabijają swoją wielkość. Konsekwentnie ostrzegamy, podobnie jak dziś czyni to Dziennik Gazeta Prawna, mianowicie ostrzegamy przed wirtualnymi walutami. Bank centralny twierdzi, że jest to zagrożenie. Przedsiębiorcy liczą na dodatkowe zyski. A tymczasem Bitcoin pojawił się na giełdzie chicagowskiej. Tak, rzeczywiście mamy do czynienia w tej chwili z szaleństwem bitcoinowym i kryptowalutami, bo to właściwie trzeba mówić... Kompletne szaleństwo. No to jest właściwie, tylko że ja bym to rozdzielił, ponieważ bitcoin i kilka takich podstawowych tych kryptowalut, no to są pewne zjawisko, które powstało, które jest rzeczywiście z pewnych względów dla rządów, dla banków centralnych wielu krajów, no niebezpieczne, bo trochę przesuwa obrót finansowy w stronę taką sieciową i trochę trudną do kontroli. Nawet no, choćby ten Bitcoin, który nawet nie bardzo wiadomo jak powstał, znaczy kto go stworzy. Kto go stworzy właśnie. Ale za tym, za kryptowalutami kryje się pewna technologia, którą się w tej chwili uważa za przełomową i być może zrewolucjonizuje ona gospodarkę i bankowość między innymi. Bankowcy o tym mówią jako... W jakim sensie? To znaczy, to jest właśnie, bo kryptowaluta to jest waluta internetowa oparta na pewnej technologii kryptograficznej, która zabezpiecza ją przed atakami, przed przejęciem, złamaniem i tak dalej. I okazało się, że to jest na tyle skuteczne, że bankowcy odkryli, że być może przy pomocy tej technologii będzie można w ogóle całą internetową bankowość chronić, a poza tym no, będzie można ją stosować w różnych innych zastosowaniach, więc to jest to, co kryptowaluty już nam dały. Natomiast zaczęła się spekulacja, która wynika z tego, że właśnie tych no bitcoina jest stosunkowo niewiele. 16 milionów bitcoinów jest w tej chwili wyemitowanych. Całkowita emisja będzie miała 21 milionów. W związku z czym no... To jest źródłem jakiegoś szaleństwa, trochę takiej do tej gorączki tulipanowej przypominającej i pojawiły się już w tym roku, pojawiła się już niedawno Saxo Banku taka przepowiednia czarna, że pęknie ta, że Bitcoin dojdzie do 60 tysięcy chyba euro, dolarów. A, I wtedy pęknie. I pęknie i dojdzie, wróci do 1000 dolarów. No więc rzeczywiście to jest taki scenariusz dla spekulantów wymarzony. Do czego to doszło? Nawet 5 tysięcy pracowników potrzebują firmy kurierskie, panie Adamie. No to wydawało mi się, że więcej, dlatego że ponieważ coraz więcej rzeczy kupujemy przez internet w ostatniej chwili i oczekujemy, że te rzeczy, które kupiliśmy, no jutro będziemy mieli. A to, co jest możliwe w ciągu roku, to okazuje się dla firm kurierskich jest niewykonalne, bo transakcje można przez w sieci wykonać, ale ten fizycznie ten towar musi do nas dojechać, być dostarczony i to jest... Stąd potrzebni ludzie. I stąd potrzebni ludzie, także 5 tysięcy liczyłem, że więcej. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Jutra 9:30. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Sponsorem audycji był Raiffeisen, właściciel kantoru internetowego www.rkantor.com. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do czwartku! Dzikie okazje prezentowe w sklepach Euro. Aż do 62% taniej. Nowa oferta. Smart TV Sony 40 cali za 1699 zł. Smartfon Samsung Galaxy J3 za 489. Automatyczny ekspres do kawy De'Longhi za 1999 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jej, jaki śliczny dzidziuś. Zobacz. Słodziak zadbany, pachnący. Na pewno oczko w głowie rodziców. Ty maluszku. Pielęgnuj tak, jak kochasz. Chusteczki nawilżające, emulsja do kąpieli, krem na odparzenia, balsam do ciała. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty idealne do pielęgnacji dziecięcej. Rossmann. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ceny niskie, że tylko brać! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung Smart TV Wi-Fi 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 2220 zł. Laptop HP Windows procesor Intel Core i3 za jedyne 1799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 16 minut będzie godzina 10. Za chwilę też zaprosimy na przygodę taką ze smokami, to co najmniej. Ale najpierw coś świątecznego od Kai. Skąd to zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem? Jest przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się. Przecież jesteś duży. Ding dong. jednak nie mylisz się, chyba to nie sen. Chociaż w snach tylko gości masz, tyle zwykle jest ważnych spraw. Nie ma czasu na przecież takie bzdury. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza wciąż. Śnieg zasypał dachy, drogi ty, ślady naszych myśli złych. Możesz dzieckiem być niewinnym, mu przez drzwi. Ding-dong, drzwi otwórz, bo ktoś dzisiaj przyszedł, by w tobie dziecko uścisnąć. Ding-dong, drzwi otwórz, bo dobrą nowinę od drzwi do drzwi świat powtarza. Ding-dong, dziś do drzwi dzwoń, dziecko niewinne, niech światu życzy dziś wesołych świąt. Wesołych świąt, wesołych świąt. Ding dong. Śpiewała Kaja i jest to jeden z utworów, które odnajdą Państwo na tegorocznej trójkowej płycie Święta bez granic, do dostania już teraz w dobrych sklepach muzycznych na terenie całego kraju. A w studiu jest Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem wam piosenkę. Trevor Morris jest bardzo zajętym kompozytorem. Jednym z tych, których znamy głównie z seriali historycznych. Tudorowie, rodzina Borgiów, Wikingowie wrócili teraz na ekrany na przykład. Udało mi się z nim porozmawiać na krakowskim festiwalu muzyki filmowej i powiedział wtedy tak. It's about following the story. Trzeba dać się porwać opowieści. Właśnie to ekscytuje mnie w mojej pracy. Nie jestem dobrym tekściarzem, który potrafi stworzyć coś z niczego. Nie chwytam gitary zaraz po przebudzeniu i nie zastanawiam się, o czym dzisiaj powinienem napisać. Inspiruje mnie obraz i opowieść. Obraz i opowieść. Do obrazu jeszcze kiedyś wrócimy. Dzisiaj będzie o jego zamiłowaniu do opowieści, które kilka lat temu doprowadziło do tego, że porzucił na chwilę telewizję i zaangażował się w inny projekt, grę komputerową, w której historii, wątków, zwrotów akcji jest na pewno pod dostatkiem. Gra roku 2014, Dragon Age Inquisition. To gra RPG, która z definicji dostarcza i obrazu, i opowieści. Gra fantasy, żeby nie było wątpliwości, dlatego do tej tytułowej inkwizycji nie należy łączyć z tą, którą znamy z historii. A historia zaczyna się od tego, że w całym Thidas otwierają się szczeliny, które prowadzą do miejsc, gdzie mieszkają różne kreatury, w tym podłe. I dobrze byłoby te szczeliny pozamykać. Można pomyśleć, że takie ratowanie świata to zwykły czwartek w świecie fantasy, ale mieszkańcy Thidas jednak trochę sytuacją się przejęli i powołali tytułową inkwizycję. A my, chcąc nie chcąc, stajemy na jej czele i czeka nas trochę grania. Ja chyba miałam 60 godzin na liczniku, kiedy skończyłam główny wątek fabularny, albo 70, już nie pamiętam, a i tak nie dotarłam wszędzie. Także jeśli Trevora Morrisa inspiruje opowieść, to tutaj ma jej dość. Trzeba też powiedzieć, że gry, które wydaje Ubisoft, mają scenariusz, który jest zdolny porwać gracza nie tylko tą główną, taką dużą opowieścią, ale też mniejszymi. Przy wykonywaniu zadań zawsze towarzyszą nam trzy inne postacie, które możemy sobie wybrać. grać. I każda ma nie tylko inne umiejętności, ale też swoją opowieść, jakąś tajemnicę, jakiś zakręt życiowy, o którym z biegiem rozgrywki dowiadujemy się więcej. I niektóre z tych postaci są tak dobrze napisane przez scenarzystów, że zupełnie jak bohaterowie książek czy filmów, w pewnym momencie przestają nam być obojętni, potrafią i rozśmieszyć, i potrafią złamać serce, i rozstroić nerwowo. Niektóre potrafią to wszystko naraz w jednym momencie. Także cała paleta emocji i bohaterów, którymi Trevor Morris się mógł zainspirować, i miejsc, bo to jest świat też bardzo rozległy. Miejsc takich na przykład jak miasto Val-Royon. Jest taka misja, którą wykonuje się na dworskim przyjęciu i polega między innymi na podsłuchiwaniu dworskich plotek. No a muzycznie to już zdecydowanie inspiracje muzyką barokową, ale Morris nie trzymał się jakoś kurczowo jednej epoki historycznej, jeśli chodzi o inspiracje. W zasadzie można na tej ścieżce dźwiękowej znaleźć tropy do wszystkich, bo jest i folk, no bo jak poradziłby sobie świat fantasy bez bardów. Można też współczesne, ambientowe brzmienia znaleźć, ale przede wszystkim jest to przygoda, którą obrazuje takie pełne, orkiestrowe brzmienie. Niektórzy zarzucają tej muzyce wręcz, że nie da się jej słuchać w grze, bo nagle odechciewa się grać i wyszlibyśmy gdzieś, wyruszyli na jakąś wyprawę, zdobyli jakąś górę. No i coś w tym jest. Dlatego ja teraz ostrzegam, zaraz usłyszycie państwo temat przewodni z Dragon Age Inquisition. Tylko proszę się trzymać mocno krzeseł na przykład, na wypadek gdyby chcieli państwo wybiec w poszukiwaniu jakiejś przygody. Pani redaktor niech się trzyma szczególnie, bo jest nam potrzebna do 12 przynajmniej, prawda? To ja z bieganiem mam na bakier, także na pewno zostanę. Dragon Age Inquisition, Trevor Morris. To była opowieść od Violetty Myszkowskiej, która ze swoimi opowieściami muzycznymi wróci za tydzień. Take the weight off my shoulders. Say I won't make the same mistakes when we're older. 'Cause with every step you take, I'm getting colder. So come a little closer, just come a little closer. I don't want somebody else to call my name. No, I don't want somebody else where you could just say that you're the one who's taking me home. I want you on my skin and my bones. And I can't yell for my feet. Just say I'm the one that you need. Say that you're the one who's taking me home, so I can get you alone. I just wanna talk a little longer. So baby, don't you wanna stay a little later? 'Cause I could watch you watch me forever. 'Cause I know you better, and you know I never need somebody else to call.

Aflofarm. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup Smart TV Panasonic 49 cali 4K Ultra HD klasa A HDR za 2499 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy.